Частка третя. Ноздри казыча гаркавы пах дыму. Гараць прадмесці. Ягоная армія займае Каір. Але чаму замест магаметанскіх мінарэтаў з паўмесяцамі ён бачыць над местам спічакі з хрысціянскімі крыжамі, што вянчаюць барочныя і гатычныя храмы? Чаму людзі, якія ловяць кожны ягоны рух і кожнае слова, зусім не падобныя да арабаў? Ён чуе свой стамлёна ўрачысты голас. «На вашым месцы я думаў бы рабіў, як вы, бо любоў да айчыны – галоўная дабрачыннасць адукаванага чалавека. У маім становішчы даводзіцца лічыцца з мноствам інтарэсаў выконваць безліч абавязкаў. Але калі б я быў імператарам французаў у час падзелаў вашае дзяржавы, я ўзброіў бы ўвесь мой народ, каб падтрымаць вас. Я люблю вашу нацыю. Вось ужо 16 гадоў я бачу вашых жаўнераў, што змагаліся поплеч са мною на палях Італіі і Гішпаніі. Няхай Літва, Віцебск, Полацк і Магілёў натхняюцца тым самым духам, які я сустрэў у Польшчы, і ўсявышні пашле поспех вашай святой справе. Няхай жыве імператар! Няхай жыве імператар!» Толькі цяпер ён разумее, што вецер прыносіць дым не з каірскіх прадмесцяў, а з боку падпаленых казакамі магазінаў са збожжам. Казакі адступілі з Вільні зусім недавно, 9 раніцы. Тады загарэўся абвязаны саломаю, абліты смалою зялёны мост. Сёння 28 чэрвеня 1812 года. Яшчэ 4 дні таму Александр танцаваў тут, у Вільні, на раскошным балі. Там расейскаму імператару і паведамілі, што вялікая армія перайшла Нёман. Ён першы ў Францыі ўсвядоміў значнасць хаўрусу з Расеяй. У перамовах з імператарам Паўлам ён амаль дасягнуў поспеху. Але Паўла задушылі ў Міхайлаўскім замку. Александр і Расея заслужылі свой лёс. Ён добра разумее тых, чые галасы не стамляюцца славіць яго. Ён аддаў немала дзён на вывучэнне гэтага краю і не сумняваўся менавіта ў такой сустрэчы. Дыпламаты, гувернанткі і гувернёры, прафесійныя выведнікі ўсе дакладвалі яму пра непэўны стан літоўскіх і беларускіх гуверняў. Некаторыя з іх не былі ў складзе расейскай імперыі яшчэ і 20 годдзяў. Будучыню дзяржавы, што некалі даставала рамёнамі ад мора да мора, на загад Кацярыны перакрэсліў сваімі штыхамі сувораў. Калі ж 18 гадоў таму гэтая краіна паўстала разам з Польшчаю, Сувораў заліў яе крывёю. Пад уплывам фаварытаў Александр увесь час вагаўся, быццам маятнік, ад думкі аднавіць вялікае княства літоўскае, да ідэі канчаткова ператварыць яго в расейскую правінцыю. На шляху ў Вільню ён, Напалеон, думаў пра шматгадовыя спробы тутэйшых магнатаў атрымаць ад яго і Францыі гарантыі адраджэння свае дзяржавы. Ён ахвотна вёў гэтыя дыпламатычныя гульні. На нейкі час іх спыніў толькі тыльзіцкі мір. Нагрыву яго на каня ляціць букетік фіялак, ён паспявае падхапіць яго і, прыладжваючы да трох вуголкі, зрывае апладысменты. Прачуваючы вайну, вёў сваю гульню і Александр. Замест Адама Чартерийскага, які, здаецца, ўжо спасціг цану царовых абяцанак, Александр знайшоў заўсятых гульцоў в асобе магнатаў Агінскага і Друцкага Любецкага. Яшчэ сёлета ў красавіку расейскага імператара прымалі ў Вільні, ці не з такім самым захапленнем, як зараз яго, але тым разам даносілі выведнікі пра аднаўленне вялікага княства. Ён ужо маўчаў і абмяжоўваўся рэверансамі шляхце і ласкавым абыходжаннем з арыстакратыяй. Дэманструючы адданасць трону, магнаты стварылі камітэт забеспячэння расійскага войска. Царская ўлада ахвотна прымала ахвяраванні, найперш каб не пакінуць фуражу і правіянту яго вялікай арміі. Але ён ведаў, што большасць мясцовага дваранства не давярала ні магнатам, ні Александру, а нецярпліва сачыла за падзеямі на тым беразе Нёмана. Бюлетэні вялікай арміі пераходзілі з рук у рукі, ягоныя прыхільнікі дасягнулі значна большага, чым Агінскі, Друцкі, Любецкі. Нездарма бегла да яго адусюль моладзь. Некаторыя ваявалі пад ягонай рукой яшчэ на берагах Ніла, а хутка жаўнераў, народжаных на гэтай зямлі, стане ў вялікай арміі не меней, чым у Александра. Прычым пад штандарамі цара ваююць рэкруты, а ў яго Наполеона будуць валанцёры. Да прыходу расейцаў гэтая краіна не ведала рэкруцкіх набораў. Цяпер рэкруты з берагоў Нёмана, Дзвіны і Дняпра служаць 25 гадоў. Расея, як разбойная шатія на лясной дарозе, прыставіла да горла нож і вывернула захопленай краіне кішэні. Дзяржаўныя падаткі збіралі тут адрозна ад усёй імперыі толькі ў звонкай манеце. І гэта пры курсе, калі 100 папяровых рублёў роўныя 22 срэбным. А калі сюды дадаць яшчэ колькі спусташальных паходаў расейскіх войскаў і немагчымасць пасля тыльзіцкага міру вывозіць збожжа ў Англію? Кацярына і яе сын Павел абяцалі тутэйшаму люду палёгку, ды замест гэтага раздалі 500 000 сялянаў расейскім памешчыкам, прычым не ўсе з таго 500 000 былі раней прыгонныя. 13 000 душ і горад Кобрын атрымаў за заслугі генерал-фельдмаршал Суваров. Апрача таго, кожныя 8 з 10 жыхароў краіны – грэка-католікі, якіх Петербург пачынае пераганяць у праваслаўе, каб адабраць магчымасць гаварыць з Богам на сваёй мове і хутчэй зрабіць у душы расейцамі. На гэты конт ён, імператар, выдасць адмысловы ўказ. Ён памятае, што уніяцкія святары не чыталі ў сваіх храмах паслання расейскага сінода. Не з падказкі царскага двара. Яго Наполеона абвяшчалі папярэднікам антыхрыста. Расея сама абрала лёс. Яна паставіла яго перад выбарам – вайна або ганьба. «Нехай жыве вызваліцель!» – крычыць за колькі крокаў ад яго юнак у канфедэрацыі. Гэты бязвусы маладзён таксама стане пад ягоныя сцягі. У вялікую армію, марачы пра незалежнасць айчыны, уліваюцца і шляхтічы, і студэнты, і простыя мужыкі, і з кожным днём іх будзе ўсё болей. І ён прыйшоў сюды як вызваліцель і за абяцанне аднавіць вялікае княства, атрымае не толькі правіянт і фураж, але і 100-тысячнае войска, якое Агінскі дакляраваў імператару Александру. «Віва Наполеон!» Ён думае пра ўсё гэта і ганарыцца сённяшнім тонкім тактычным прыёмам. Першы пад сваімі бел-чырвона-белымі сцягамі увайшоў горад 8-й полк кавалерыі Даменіка Радзівіла. Ён імператар не звязаў сабе рук ніякімі абяцаннямі, і ў адначас як бы засведчыў самыя рашучыя намеры. Вільня ля ягоных ног. На пляцы перад катэдраю ён загадвае выбіць медаль з нагоды ўзяцця яшчэ адной сталіцы. Ён пераможца, едзе з почтам па старых вулачках. Вядома, Вільня не Мілан і не Вена, але горад падабаецца яму. У разнасцежаных сонечных вокнах і на гаўбцах жанчыны з кветкамі, сапраўдны дож з кветак. Ён купаецца ў кветках і ў захопленых жаночых позірках, часам весела заўважаючы ў вачах у мужчын рэўнасць. «Віва, вызваліцель!»